หนีออกจากพุทธโอวาทไม่ได้ลำพังตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจของเรานั่นนะ มันยังลำเอียงไปด้วยกิเลสอยู่ดังนั้นเราจะไปเชื่อความคิดความเห็นของเราโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยความคิดความเห็นของเราต้องเทียบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะคนเรามันมีหกจริตเคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆในจริตหกประการนั้นมันต้องมีอย่างหนึ่งออกหน้าออกตากลัวเพื่อนแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนั่นมันมีมากกว่าเพื่อนหมายความว่าอย่างนั้นนอกนั้นมันก็อ่อนกำลังลงให้สังเกตดูนิสัยของตนเองให้มันได้บางคนก็ราคะจริตมีความรักสวยรักงามเป็นเจ้าเรือนเลยมีความกำหนัดแรงกล้าอันนี้นะถ้าหากว่าระงับจริตอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำชั่วด้วยจริตอย่างนี้แหละบางคนก็โทสะจริตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนแต่กิเลสนอกนั้นไม่รุนแรงเท่าไรธรรมดาผู้มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนนี่ใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งมันก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่รู้จักระงับใจตัวเองทีนี้ก็แสดงกิริยาท่าทางแห่งความโกรธออกไปแล้วถ้าหากว่าผู้ใดเป็นอย่างนี้ไม่รู้ตัวมันก็ทำชั่วด้วยความโกรธนั่นแหละนั่นแหละความโกรธนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้ล่วงธรรมล่วงวินัยล่วงศีลต่างๆหมู่นี้นะบางคนก็โมหะจริตมีนิสัยเสื่อมซึมไม่อยากคิดอยากนึกอะไรไม่อยากรู้อะไรทำตนเป็นคนหลงไม่สนใจในการศึกษาเราเรียนตนไม่มีความรู้อะไรก็ปล่อยให้ตนไม่มีความรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยตนหลงตนเมาอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้ตนเมาอยู่นั่นนี่ผู้ใดไม่รู้จริตของตัวเองแล้วมันทำชั่วไปได้คำว่าโมหะจริตก็หมายความว่าเป็นผู้มีความหลงเป็นเจ้าเรือนจำอะไรก็ไม่ได้หลงลืมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็นึกไม่ออกอะไรหมดนี้นะหรือว่าเรียนคำสอนมาแล้วก็ไม่จำมีแต่ลืมกับลืมไม่เคยได้ทบทวนดูคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเทนเรียกว่าโมหะจริตบางคนก็เป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมง่ายไม่ค่อยใช้วิจารณญาณใครว่าดีก็เชื่อไปตามนั้นว่าดีใครว่าชั่วก็เชื่อไปตามนั้นว่าชั่วแต่ไม่ทราบว่ามันชั่วจริงหรือไม่จริงใครมาแสดงความคิดความเห็นอะไรให้ฟังถ้าตนชอบใจแล้วก็เชื่อว่าเป็นจริงไปตามเลย ถ้าไม่ชอบใจแล้วถึงใครจะมาแสดงความจริงให้ฟังอย่างไรเหตุผลอย่างไรก็ไม่เชื่อไม่เอาไอ้คนถือเอาความเชื่อเป็นใหญ่อย่างเดียวอ่ะไม่ได้ใคร่ควรด้วยปัญญาในเรื่องต่างที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นนั่นแหละมันก็เป็นเหตุได้ทำผิดทำชั่วด้วยศรัทธาความเชื่ออันนั้นเนี่ยบางคนก็เป็นวิตกจริตชอบวิตกวิจารไม่หยุดไม่ย้อนพอจะมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าก็เก็บเอาเรื่องนั้นไปวิตกวิจารอยู่นั้นจนเดือดร้อนใจไม่เป็นอันหลับอันนอนก็มีไอ้ผู้ใดชอบเป็นอย่างนั้นนะก็เรียกว่าเป็นคนเจ้าความคิดถ้าหากว่าระงับไม่ได้มันก็ไปทำชั่วเพราะความวิตกมากนั่นแหละเช่นอย่างว่าไม่พอใจให้ใครมาเก็บเอาเรื่องของนั้นไปวิตกวิจารวิตกวิจารมากเข้าไปเท่าไรความโกรธมันยิ่งรุนแรงขึ้นแบบนี้นะนั่นนะทนไม่ไหวก็ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาแล้ววันนี้กระทบกระทั่งผู้อื่นเข้าไปนี่มันเป็นอย่างนั้นหันถ้าแก้ไม่ตกนะมันก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นไป ดังนั้นทุกคนต้องให้รู้จักจริตตัวเองบางคนก็เป็นพุทธิจริตท่านว่าเรียนเก่งจำเก่งแต่เราไม่รู้จักใช้ความรู้อันนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมักจะใช้ความรู้อันนั้นไปตามอำนาจกิเลสภายในหัวใจของตนนี่จริตของคนเรานะมันมีอยู่หกประการอย่างนี้แหละให้พากันสังเกตดูว่าใครมีจริตอย่างไรก็ต้องรู้ตัวเองเนี่ย จะให้คนอื่นรู้ให้นะมันไม่ถูกไม่ชอบทุกคนต้องวินิจฉัยตัวเองนั่นเนี่ยเมื่อผู้ใดวินิจฉัยตนเองได้ผู้นั้นก็สามารถแก้ไขตัวเองได้ผู้เป็นราคะจริตอย่างนี้นะมีความกำหนัดแรงกล้าตอนพิจารณาว่าจริตอย่างนี้ถ้าขืนปล่อยไปตามเรื่องอย่างนี้นะมันจะพาให้ตนทำชั่วก็รีบดัดจริตตัวเองเข้าไปพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันก็มีอยู่นี่นั่นนี่แต่ว่าคนส่วนหลายนั่นนะมันไม่ค่อยเจริญนี่เกิดชอบใจกับจริตตัวเองอย่างนั้นไปเลยตนเองมีความกำหนัดกล้าเท่าไหร่ก็ยิ่งยินดีพอใจนั่นนั่นคนไม่รู้จักสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองถ้าจะทรมานตนก็กลัวตายแบบนี้นะกลัวทุกข์นั่นไม่กล้าอดนอนผ่อนอาหารกินเต็มที่นอนเต็มที่ไปอย่างนี้เราจะให้อันมันไปแก้จริตอย่างนี้ได้อย่างไรล่ะมันต้องเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วหันตนหวังดีหวังความบริสุทธิ์เห็นโทษของกิเลสจริงจังล่ะจะไปกลัวตายกลัวทุกข์อยู่ทำไมอ่ะถึงอยู่เฉยๆมันก็ตายบทมันจะตายมาถึงอยู่เฉยๆมันก็ทุกข์ เพราะร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงจะให้มันสุขยั่งยืนอยู่ไปได้อย่างไรอ่ะอยู่เฉยๆมันก็แปรปรวนไปนะร่างกายของมันไม่เที่ยงนี้อย่างนี้นะต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นกิจอันใดที่ควรทำเราต้องทำแหละแล้วเมื่อรู้ความจริงของร่างกายอย่างนี้แล้วนะควรฝึกตนทรมานตนอย่างไรจริตอันเร็วๆเหล่านี้จึงจะระงับไปจากจิตใจตัวเองอย่างนี้นะมันก็ต้องทำลงไปแล้วผู้ใดเป็นโทสะจริตอย่างนี้ก็พระองค์ก็ทรงแสดงกรรมฐานด้วยให้แล้วเนี่ยก็เอาไปเจริญสินั่นเนี่ยผู้ราคะจริตก็เจริญอสุภกรรมฐานได้มากๆแล้วก็ทรมานตนประกอบไปอีกอันถ้าไม่ทรมานให้กิเลสอันนี้มันอ่อนลงอ่ะเพ่งอสุภะเท่าไหร่มันยิ่งเห็นสวยเห็นงามขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนั้นนะแทนที่ว่ามันจะเบื่อจะหน่ายมันยิ่งชอบซ้ำนี่ถ้าหากว่าไม่ทรมานทั้งร่างกายเข้าประกอบด้วยถ้าได้ทรมานร่างกายมันอ่อนเพลียลงไปแล้วคราวนี้มันจะเพ่งพิจารณาอสุภะสุภังอะไรมันก็เห็นไปได้มันเป็นอย่างนั้นมันต้องทำให้มันถึงที่มันทำมันได้นะ ให้จนอสุภนิมิตนั้นปรากฏในใจเสมอไปนั่นคำว่าเพ่งอสุภสัญญานั่นนะนึกถึงเวลาใดปรากฏเวลานั้นเลยความโสโครกโสโครกของร่างกายอันนี้นะอย่างนี้นะไม่ใช่อย่าไปเห็นแต่เวลาที่นั่งภาวนาเพ่งอยู่เท่านั้นเลยออกจากภาวนาไปแล้วก็เพ่งดูเวลาใดก็เห็นเวลานั้นเช่นนี้มันก็จึงทันกับกิเลสนะผู้มีโทสะจริตก็เหมือนกันนะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เจริญเมตตาบ่อยๆอย่างนี้ถ้าตนไม่เจริญเมตตาอย่างนี้จะให้กิเลสมันเบาบางลงได้อย่างไรอ่ะในขั้นต้นเนี่ยการเจริญเมตตามันก็ทำให้กิเลสนี่คือความโกรธนี่นะเบาบางลงอ่อนกำลังลงมาตอนที่จะละโทสะนี้ได้จริงๆมันละได้ด้วยปัญญานู่นบัดนี้ในขั้นต้นนี้เราเจริญเมตตานึกถึงตัวเองและผู้อื่นเทียบกันไปดังที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆแล้วจนได้เห็นว่าความประสงค์ของตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันความประสงค์ก็คือว่าทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันหมดเลยนี่ทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทำอะไรพูดอะไรมันบิดเบียนทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนะต้องระมัดระวังภายในจิตใจนั่นก็ดีอย่าไปผูกโกรธไว้อย่างนี้เนี่ยถ้าผูกโกรธไว้แล้วไม่ฟังเดี๋ยวก็ไปกระทบคนอื่นเข้าละใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็โกรธแล้วอย่างนี้โกรธแล้วก็แสดงออกทางกายวาจาเข้าไปกระทบกระทั่งกันไปก็วุ่นวายเดือดร้อนไปนี่ลักษณะความโกรธแล้วการที่ไม่ได้เจริญเมตตานะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจริตอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความบริสุทธิ์ต่อตัวเองหวังชำระตนให้บริสุทธิ์อย่างนี้แหละมันต้องทำตามนี้นะไม่ทำไม่มีทางมันจะระงับกิเลสได้จะไปละกิเลสอันนี้ด้วยปัญญาทีเดียวเลยไม่ได้มันจะระงับได้อย่างไรในเมื่อจิตมันสงบลงไม่ได้ อารมณ์เช่นนี้มันมาปั่นจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่มันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเกิดได้อยู่นั่นนะแล้วมันต้องเจริญเมตตาให้มากๆเข้าไปนะมันเห็นสภาพของตนเองและผู้อื่นสัตว์อื่นเหมือนกันแล้วมันก็เกิดความเอ็นดูขึ้นอันนี้นะแล้วก็นึกถึงกรรมของสัตว์อีกด้วยอย่างนี้นะต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนนํามาเกิดผู้ใดทํากรรมอันใดไว้แต่ชาติก่อนโน่นนะกรรมนั้นมันก็ติดตามมาทํากรรมก็อย่างว่าคนเคยขี้โกรธมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันไม่ละไม่ถอนนะมันก็ติดตามมาอย่างนี้แหละที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนั่นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะผู้ใดมีจริตนิสัยอย่างไรไม่ดัดแปลงจริตของตนให้ดีมาแต่ชาติก่อนนู่นชาตินี้มันก็ติดตามมานั่นแหละชาตินี้มันก็ติดตามมาแล้วมันก็มารบกวนตัวเองแหละให้เดือดร้อนนอกจากรบกวนตัวเองให้เดือดร้อนแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยต้องพิจารณามันเห็นโทษอย่างนี้แล้วเมื่อมันเห็นโทษอย่างนี้แล้วมันก็พยายามกันแล้วแบบนี้นะเหมือนอย่างว่าบุคคลไปเห็นงูพิษแล้วไปอยู่ในเรือนอยู่ในที่อยู่อาศัยของตนอย่างนี้นะถ้าไปเห็นว่างูนี้เป็นงูพิษจริงๆอย่างนี้มันก็ต้องพยายามไล่มันออกไปแน่ทีนี้ไม่ให้มันอยู่ด้วยเพราะรู้หรือว่าเป็นงูพิษถ้าว่าไปอยู่กับงูพิษอย่างนั้นมันจะต้องฉกกัดเอาวันหนึ่งให้ได้เลยอันนี้มันก็อย่างนั้นแหละก็ต้องให้พากันเข้าใจความโกรธนี่มันก็เหมือนกับงูพิษเหมือนอย่างของที่มีพิษร้ายนั่นเองนะ นั่นต้องพิจารณามันเห็นโทษของมันนะเมื่อไปเห็นโทษเข้ามาแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันอยากจะถอนตัวออกจากความโกรธนั้นเมื่อนั้นเราก็มาเจริญเมตตากรุณาเข้าไปเช่นนี้นะมันก็อ่อนลงจริงๆความโกรธนั้นนะเพราะว่าใจไม่ชอบมันอยู่แล้วเรามาชอบเมตตากรุณานี่แทนเอาวันนี้นะนั่นทำความพอใจในการเจริญเมตตากรุณานี่เข้าไปแล้วเมื่อมันพอใจแล้วมันก็ไม่ลืมเลือนนี่ไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนาเท่านั้นมาเจริญเมตตายืนเดินนั่งนอนทำธุระการงานอะไรต่ออะไรอยู่ก็ไม่ลืมเมตตานึกถึงใจตัวเองว่ามีเมตตาอยู่หรือยังนะนั่นเมื่อนึกเสมอพิจารณาเสมอเมตตาธรรมมันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจนั่นถ้าตนไม่มันนึกมันน้อมเข้าไปในใจอย่างนี้นะแล้วเมตตาธรรมมันจะไปซึมซาบอยู่ในใจได้อย่างไรอ่ะเพราะตนไม่ชอบเมตตานี่ตนไปชอบความโกรธนั่นอย่างนี้นะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสมถกรรมฐานนั่นนะลองสังเกตลองฟังสำเนียกดูสิในสมถกรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานที่เป็นอุบายทำใจสงบดังนั้นเราต้องเพ่งเมตตานี่เพ่งลงไปจนใจมันสงบลงนู่นเมื่อใจสงบลงไปใจตั้งมั่นลงไปได้แล้ววันนี้ก็จึงหยิบยกเอาเรื่องแห่งความโกรธมาวินิจฉัยดูก็เห็นโทษของความโกรธได้ชัดเจนเลยวันนี้นี่แหละวันนี้ตอนนี้มันจะถอนรากแห่งความโกรธออกไปได้ด้วยปัญญานี่เองนะ ก็โดยที่มาพิจารณาเห็นว่าไอ้ที่มันไม่พอใจมันสะสมความโกรธไว้นี่ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงนี่เพราะว่าเห็นขันธ์ 5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไป เห็นเราว่าเป็นเราเห็นเขาว่าเป็นเขาอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็ถือมั่นไว้อย่างนี้เมื่อมันพอใจมันก็รักแต่เมื่อมันไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็โกรธนั่น มันมูลเหตุมันมาจากนี่อันนี้นะส่วนละเอียดส่วนลึกแท้ๆนะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามองเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้มันก็ปลงก็วางลงไม่ละสมมุติบัญญัติออกไปจากจิตใจเลยละคำว่าเขาคำว่าเรานั่นนะออกไปมองให้มันเห็นเป็นแต่สภาวธาตุสภาวธรรมอาศัยกันอยู่เฉยๆนี่ไม่เห็นมีสัตว์มีคนอะไรอยู่ในนี้ถ้าหากว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้เห็นอยู่ในใจอย่างนี้มันก็บรรเทาได้ทั้งราคะทั้งโทสะเนี่ยมันเป็นนั่นไม่เฉพาะแต่บรรเทาแม้มันสามารถที่จะละให้ขาดไปได้เลยก็มีถ้าหากว่าเราเจริญปัญญานี่ให้มากมากเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันจะหายไปจากจิตใจนี่เลย อันโมหะจริตนี่นี่พระองค์ก็ทรงสั่งสอนนะผู้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นมีความหลงเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจอย่างนี้ก็สนใจศึกษาแล้วเรียนเข้าไปสนใจสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วสนใจไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับท่านผู้รู้ทั้งหลายอันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นสำหรับกำจัดความหลงอันเนี้ยในตอนต่อไปก็ต้องเจริญสมถะภาวนาโดยบริกรรมพุทโธเข้าไปคนโมหะจริตนี่นั่งแล้วมีแต่ง่วงแต่เหงามีแต่ซึมขี้เกียจคิดไม่อยากคิดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องนึกพุทโธปลุกใจตัวเองให้ตื่นอยู่เรื่อยมันเป็นงั้นอย่าให้มันเซ่อมันต้องรู้จักอุบายวิธีขจัดกิเลสเหล่านี้ออกจากหัวใจสิจะไปปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเรื่อยไปยังไงอ่ะเราก็เรียนรู้อยู่อย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งได้ดูตำรับตำราได้เรียนได้ท่องด้วยทั้งได้ฟังด้วยถึงขนาดนี้แล้วยังจะปฏิบัติตามไปไม่ได้มันก็อาภัพเต็มทีสิผู้นั้นนะผู้ที่เชื่อง่ายงมงายหมู่นี้นะมันก็ต้องให้เข้าใจสิพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั่นค้นคว้าหาเหตุหาผลแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปด่วนเชื่อเรื่องนั้นๆก่อนอย่างนี้นะถือเอาใจความแล้วนะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นนายกมาพูดให้ฟังว่าโอ้นายขอนี่นะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้คุณนะนินทาคุณนะแสดงความโกรธต่อคุณนะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ผู้ที่เชื่อง่ายงมงายก็ไปเชื่อว่าเป็นความจริงทันทีเลยอย่างนี้นะแล้วก็โมโหโทโสขึ้นมาทันทีเลยคิดแก้แค้นกันไปเลยอย่างนี้อันนี้แหละท่านเรียกว่าศรัทธาจริตนะไม่ทันได้สืบสาวราวเรื่องอะไรเลยว่าเขาได้ว่าให้ตนจริงหรือไม่อย่างนี้ไม่ได้สืบสวนสืบสาวหาต้นตอมันเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพียงแต่เรื่องเดียวเนี่ยแม้เรื่องอื่นมันก็เหมือนกันนี่แหละวิธีแก้มันก็ต้องทำใจให้หนักแน่นอย่างว่านั่นเนี่ย รู้จักข่มใจตัวเองรู้จักสะกดจิตตัวเองเมื่อเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นมามีเรื่องไม่ดีต่างๆมาถึงตนนะสะกดจิตไว้ให้มันตั้งมั่นลงไปนะก็ต้องวินิจฉัยเรื่องนั้นให้ละเอียดละออซะก่อนว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะความจริงในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้นะถ้าว่าเป็นจริงอย่างนี้มันก็ใช้ปัญญาพิจารณาเขามีผู้ว่าไอ้คนนั้นด่าเราจริงเป็นความจริงโอ้ด่าไปก่อนอันนี้นะดินน้ำไฟลมเราใครจะด่าก็ด่าไปใครจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปนี่ถ้าหากว่าผู้หนักในธรรมนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้หนักในทางโลกอย่างนี้มันก็โมโหโทโสไปเลยเนี่ยเพราะโลกนี่มันสมมติบัญญัติกันขึ้นว่ามีนายกอนางขอมีคนดีคนชั่วอย่างนี้นะมันสมมติกันขึ้นบัญญัติกันขึ้นอย่างนี้นั่นเนี่ยแล้ววันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้หลงสมมติเหล่านี้นี่แล้วตอนนับถือพระพุทธเจ้าแท้ๆนะนับถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าเป็นทายกทายิกาก็ปฏิญญาณตนเกือบทุกครั้งทำบุญทีใดก็ดีถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็ต้องปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะเอาเป็นที่พึ่งแล้วเวลาความชั่วมาถึงเข้าลืมคำสอนแล้วลืมพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองเลยปล่อยตนให้ไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแล้วอย่างนี้มันจะไปละกิเลสได้อย่างไรแบบนี้นะถ้าว่าตนแก้ไขศรัทธาจริตอย่างนี้ลงไปนะมันก็ต้องศึกษาเราเรียนเนี่ยต้องดูตำรับตำราแล้วก็ต้องฝึกฝนจิตใจของตนให้มันเป็นคนใจหนักแน่นสอนใจเตือนใจตัวเองนะอย่าไปเชื่อง่ายงมงายนะโลกอันนี้นะมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันเมื่อมันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราจะไปเชื่อได้หน้าเดียวอย่างไรวะเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะของไม่เที่ยงเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันนะต้องเตือนตนไว้แต่เนิ่นๆสิเมื่อมันเตือนตนเข้าไปอย่างนี้ความรู้อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่องมันนะพอมีเรื่องไม่ดีต่างๆมาถึงเข้าอย่างนี้ความรู้อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทันทีเรื่องนี้เรายังไม่ลงใจเชื่อหรอกในเมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองมันก็เตือนตนได้เลยวันนี้นั่นแหละ มันก็ยับยั้งได้ใจของตนก็เป็นปกติอยู่ได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อสืบสวนความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถึงจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันก็ไม่เที่ยงจะเป็นเรื่องดีก็ช่างเรื่องชั่วก็ช่างมันก็ไม่เที่ยงไอ้เรื่องของโลกอันนี้นะมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั้นเพราะนั้นเราไม่ต้องหวั่นไหวไปตามดีหรือชั่วของโลกอันนี้ผู้ใดสอนใจตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เชื่องมงายไปแล้วมันก็ปลงตกลงได้นี่วิธีแก้ไขศรัทธาจริตคนเชื่อง่ายงมงายมันต้องหมั่นศึกษาหมั่นสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วก็หมั่นสอนใจตัวเองอันเท่าจะเพียงแต่ว่าไปเรียนจำเอาคำสอนเฉยๆเท่านั้นถ้าไม่มาเตือนใจฝึกใจสอนใจตัวเองนี่มันก็ยังเชื่อง่ายงมงายอยู่นั่นแหละมันจะรู้ปันใดก็ช่างนะถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็งมงายอยู่งั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเรียนรู้นั้นมันเป็นภาคปริยัตินั่นเป็นการจำไม่เฉย มันนี่การที่เรามาทำอุบายแยบคายในใจอย่างว่ามานี่นี่มันเป็นภาคปฏิบัตินั่นแหละมีปริยัติแล้วมันต้องมีปฏิบัติไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีปฏิเวธคือไม่ได้รับผลจากการเคารพนับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรียนรู้จำได้แล้วลงมือปฏิบัติน้อมเอาคำสอนนั้นมาสอนใจตัวเองให้ใจตนเองเป็นไปตามพระธรรมนั้นได้อย่างนี้เมื่อก็ได้ปฏิเวทนี่ปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงไม่สงสัยลังเลเลยอย่างนี้นะเรารู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้จริตนิสัยนี้ตนละมันมาแล้วมันก็รู้แจ้งขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติเมื่อเราทำจริงๆลงไปแล้วมันก็เกิดผลขึ้นให้ได้อย่างนี้อันวิตกจริตนี่ก็ดีก็ตามชั่วก็ทั้งก็เมื่อตนไม่ยึดถือล่ะปล่อยวางลงไปนะอย่างนี้ถ้าเมื่อตนวางได้เรื่องนั้นมันก็ดับไปจากจิตใจพอเรื่องนั้นดับไปก็ถือว่าความชั่วเหล่านั้นดับไปจากจิตใจตัวเองแล้วนี่ตนเองละมันแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องวิตกหามันอีกมันก็แล้วไปเราการแก้ไขวิตกจริตก็หมายความว่าแล้วก็ต้องหมั่นพยายามหาเหตุหาผลเรื่องนั้นๆมาชี้แจงให้ตัวเองได้ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความจริงแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรมีเกิดขึ้นดับไปอยู่นั้นดีก็ดีชั่วก็ดีอย่างนี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่พ้นทุกข์ไปได้เลยถ้ามันพิจารณาเห็นโทษแห่งความวิตกวิจารมากๆอย่างนี้แล้วทำยังไงบะนี่ก็พยายามแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกสะกดจิตไว้ไม่ให้มันวิตกไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่วิตกวิจารไปเลยถ้ามันเผลอวิตกขึ้นไม่จริงหยุดเรื่องอย่างนี้ไม่จริงไม่ควรยึดถือไว้เตือนตัวเองเข้าไปนี่ก็เพ่งลมหายใจเข้าออกต่อไปหยุดคิดลง มันทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วไอ้เรื่องวิตกวิจารณ์ต่างๆนั้นก็ค่อยระงับไประงับไปเพราะตนไม่ส่งเสริมมันนี่มันเผลอวิตกขึ้นเวลานี้ก็เตือนจิตให้ละกำหนดละทันทีอย่างนี้นะเมื่อจิตได้รับคำตักเตือนจากสติหรือจากปัญญาแล้วมันก็รู้ตัวตื่นตัวได้มันก็หยุดคิดฝึกเข้าไปบ่อยๆอย่างนี้มันก็ระงับได้อันวิตกจริตอันนี้นะนั่นเนี่ยทำให้ใจเป็นสมาธิลงไปแบบนี้นะใจสงบเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยสติเมื่อทำใจสงบได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายสงสัยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นพุทธิจริตคนที่มีความรู้มากแต่ไม่มีปัญญาที่จะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างนี้นี่มันก็ต้องหมั่นภาวนาเข้าไปพยายามเพ่งใจให้มันสงบลงไปไม่ควรที่จะไปสำคัญเข้าใจว่าความรู้ที่ตนเรียนมาจำมานั่นนะมันตนรู้ตลอดไปหมดแล้วอย่างนี้แล้ว แล้วก็เอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดๆไปอย่างนี้นะเราไม่ควรที่จะปรุงใจเชื่อความรู้ความจำที่ตนจำมานั้นว่ามันถูกต้องทันทีก่อนเรามาทำใจให้สงบลงไปแล้ววันนี้เมื่อใจสงบแล้วจึงปรารภถึงความรู้ความจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาบัดนี้เทียบกับพระธรรมเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นว่าบุคคลผู้มีตัณหาความอยากอยากมีลาภมียศอยู่ในใจมากมายอย่างนี้นะและแต่ว่ามีศรัทธาทางการปฏิบัติธรรมอ้าวสมาธิภาวนาอย่างนี้เมื่อบุคคลมีความอยากมากนั้นอ้าวภาวนานี่มันก็ภาวนาอยากจะให้เห็นขุมทรัพย์ต่างๆที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณเอาฝังไหเงินไหทองอะไรไว้ในพื้นดินนี่ภาวนาเพ่งอยากจะให้ไหเงินไหทองนั่นมาปรากฏในใจแล้วจะได้ไปขุดเอามาใช้สอยร่ำรวยขึ้นมาอะไรอย่างนี้สำหรับสมัยนี้เฮอกันซื้อหวยใต้ดินอย่างนี้ภาวนาไปก็เพ่งอยากให้รู้อยากให้เห็นตัวเลขรางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่ก็ภาวนาเพื่ออธิษฐานขอให้รู้ขอให้เห็น สิ่งที่ตนต้องการนั่นอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าเอาความรู้อันนั้นไปใช้ในทางที่ผิดภาวนาเช่นนั้นมันไม่เป็นทางทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้เลยนี่จะภาวนาสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการเอาความรู้ในพระธรรมคำสอนของเจ้าไปใช้ในทางที่ผิดมันไม่ได้ประโยชน์เลยมีแต่โทษมันนี่แม้เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะ เช่นบางคนตนเรียนรู้จำได้มากอย่างนี้ก็เลยสำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษกลัวเพื่อนเข้าไปอยากจะเอาความรู้นั้นไปอวดเพื่อนนะแล้วก็ไปดูถูกคนที่ไม่มีความรู้นั้นชอบเกียดหยามคนไม่มีความรู้นั้น ในอย่างนี้นั่นเรียกว่าคนผู้นั้นเป็นพุทธิจริตอาศัยทำความชั่วด้วยอาศัยความรู้นั้นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้อะไรมาแล้วเราต้องเอามากลั่นมากรองมาพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้ตรงตามความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะข้อนี้มีความหมายในทางปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จึงถูกต้องอย่างนี้นะถ้าเห็นออกไปจากนี้แล้วก็เป็นอันไม่ถูกเป็นทางไม่ถูกนี่เราต้องพิจารณาให้ดีแต่เมื่อสรุปใจความลงแล้วก็ว่าไอ้เรื่องต่างๆในโลกอันนี้นะจะเป็นดีก็ดีหรือชั่วก็ดีมันก็ไม่พ้นไปจากลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เมื่อเราจับหลักอันนี้ได้แล้วอย่างนี้ในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็เอามาวินิจฉัยก่อนนะก่อนจะใช้ความรู้อันนั้นไปนะทำอะไรพูดอะไรลงไปอย่างนี้นะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะผิดหรือถูกควรทำควรพูดหรือไม่ควรอย่างนี้เอามาวินิจฉัยดูแล้วเห็นว่าผิดไม่ถูกนี่ก็ไม่ทำไม่พูดถ้าเห็นว่าถูกต้องมีประโยชน์ ถ้าเราทำอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้ไปมันจะมีประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวมอย่างนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปจึงค่อยใช้ความรู้อันนั้นไปนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักอุบายแก้พุทธิจริตหรือจริตที่เป็นคนรู้มากแล้วก็พยายามใช้ความรู้นั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นผู้เช่นนี้ถ้าแก้นิสัยอันนี้ได้แล้วดีมากทีเดียวจะเป็นคนฉลาดทำฉลาดพูดพูดอะไรให้คนฟังคนก็ชอบเข้าใจได้นี่นะเชื่อตามปฏิบัติตามได้เพราะว่าเป็นคนฉลาดมีความรู้แล้วก็ใช้ความรู้อันนั้นให้มันถูกต้องไปอย่างนี้นะถ้าเรื่องใดเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้แล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นก็ธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรก็วางอุเบกขาลงสิ่งใดเหลือวิสัยที่เราแก้ไม่ได้นะไม่ต้องไปโกรธใครไม่ต้องไปเกลียดใครไม่ต้องไปวิตกวิจารเศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรหมดนี่นะอย่างนี้นะวิธีระงับจริตนิสัยใจคออันไม่ดีไม่งามนะพระพุทธเจ้าทรงแนะแนวทางให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงอย่าไปลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันดูตำรับตำราอันใดพอท่องพอจำเอาก็จำเอาให้ได้ถ้าผู้ใดไปทิ้งตำรานี้แล้วไปไม่รอดนะไปไม่รอดยิ่งสมัยทุกวันนี้นะคนยิ่งมีบุญน้อยต้องให้เข้าใจเนี่ยที่พระอรหันต์ตั้งแต่ครั้งสังขายนายครั้งที่ 5นั้นท่านพิจารณาเห็นว่าต่อไปนี้คนจะมีวาสนาบารมีน้อยความจำเสื่อมจำเป็นต้องได้จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไว้เพื่อให้คุณบุตรที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ได้ดูได้อ่านเรียนท่องจำเอาเมื่อจำไปแล้วมันลืมก็จะได้เปิดตำราดูบ่อยๆนั่นท่านพิจารณารู้ไม่มีผิดเลยนี่แหละเราต้องรู้ความหมายของอัตถกถาจารย์เจ้าทั้งหลายแต่ก่อนนั้นนะท่านจารึกเป็นตัวอักษรไว้นะเพราะอะไรหนอนี่มันก็รู้ได้สิแบบนี้นะอ๋อเราก็เกิดมาในสมัยนี้นะความจำของเราก็ไม่มากเลยอย่างนี้เราก็ต้องหมั่นดูตำราหมั่นทบทวนนะความรู้ความจำที่ได้จำมาหมดนั้นถ้ามันทำท่าจะลืมเลือนเอ้าเปิดตำราดูท่องเข้าไว้ให้มันชำนิชำนาญคล่องแคล่วขึ้นไว้เมื่อเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าไปความจำมันก็ไม่ลบเลือนนี่ความจำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะมันก็เอาไปใช้ได้ป่ะนี่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ประโยชน์ตนเราก็มาสอนใจให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปบำรุงไตรลักษณญาณนี้ให้แก่กล้าขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปอันนี้แหละเป็นทางดับทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้พึงพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทดำเนินปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนก็จะได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมา วันนี้จะอธิบายเรื่องจริตต่อจากเมื่อวานนี้ได้อธิบายมาถึงโมหะจริตวันนี้ก็อธิบายเรื่องศรัทธาจริตต่อ บางคนก็เชื่อง่ายงมงายเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเชื่อโดยเคยได้ถือตามกันมาก็มีเชื่อโดยเล่าลือกันมาก็มีพอข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้มาก็เชื่อว่าเป็นความจริงเลยนี่แล้วก็เชื่อผู้พูดว่าผู้นี้ควรเชื่อได้เห็นผู้นี้พูดออกมาแล้วก็เชื่อไปเลยเพราะเชื่อคนผู้พูดนั่นบางทีคนผู้ที่พูดนั่นอาจจะมีความเห็นผิดอยู่ก็ได้แต่ตัวเองไม่รู้ก็เลยเชื่อเขาไป ยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีชื่อว่าในชาตินั้นนะชื่อว่านารถะได้ออกบวชเป็นฤาษีสำเร็จฌานอภิญญาโลกีเหาะเหินเดินอากาศได้นู่นนะบัดนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งฌานของพฤาษีนี่ไปทำให้แท่นบรรดุกัมพลศิลาอาสน์ของพญาอินทร์กระเทือนพญาอินทร์พิจารณาดูแล้วเห็นว่าพระฤาษีองค์นี้มีอนุภาพมากถ้าว่าเพื่อนหมดอายุสังขารแล้วก็เห็นจะต้องมาแย่งบัลลังก์ของเราพญาอินทร์เลยหาอุบายมานี้ที่จะทำลายฌานสมาบัติของนารถะฤาษีนั้นนะก็เลยมาแสดงตนให้ปรากฏในให้พระเจ้าแผ่นดินเมืองพาราณสีนั้นได้รู้ว่าพระอินทร์ลงมาหาแล้วพระอินทร์ก็ถามพระราชานั้นว่าพระองค์อยากเป็นผู้วิเศษไหมอยากเป็นผู้มีอายุยืนไหมโอ้ก็อยากสิว่าถ้าอยากเป็นผู้วิเศษอยากมีอายุยืนอยากเป็นผู้มีอำนาจอย่างนั้นนะให้พระองค์เอาไว้ให้คนนำเอาลูกสาวของพระองค์นะไปมอบให้แก่พระฤาษีแล้วให้จัดทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้าขึ้นโดยฆ่าสัตว์ร้อยชนิดบูชายันแล้วพระองค์จะได้สมความปรารถนาพระราชาไปเชื่อพญาอินทร์นั้นก็เลยแต่งให้ประดับประดาลูกสาวให้เต็มที่เลยวันเดียววันนี้ก็ให้อำมาตย์คนหนึ่งนำลูกสาวนั้นไปแล้วก็ไปแสดงตัวให้พระฤาษีได้เห็นแล้วก็กล่าวว่าอันพระราชาใช้ให้ข้าพเจ้านำลูกสาวของพระองค์มาหากว่าท่านมีความประสงค์กับไอ้นางคนนี้แล้วข้าพเจ้าจะมอบให้แต่ว่าก็ให้มีกติกาสัญญากันก่อนว่าท่านจะต้องรับไปทำพิธีฆ่าสัตว์บูชายันให้แก่พระราชาแล้วพระราชานั้นจะได้มอบลูกสาวนี้ให้เป็นภรรยาของท่านเมื่อพระฤาษีได้เห็นลูกสาวของพระราชา แต่งตัวเต็มยศสวยงามหยดย้อยอย่างนั้นก็เกิดความรักใคร่หลงไหลไปเลยฌานก็เลยเสื่อมวันนี้ก็รับคำอำมาตย์นั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปฆ่าสัตว์บูชายันถวายพระราชาเหมือนกันพระฤาษีก็เลยตามอำมาตย์นั้นเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองวันนี้ก็พระราชาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่จับช้างจับม้ามาจับวัวจับควายมาจับสัตว์แพะแกะไก่เป็ดอะไรไม่รู้เอามาถึงจำนวนร้อยชนิดเอามาผูกมัดไว้เพื่อให้พระฤาษีฆ่าบูชายันมันในเริ่มต้นสิจะไปฆ่าช้างก่อนบัดนี้พอเงื้อดาบขึ้นจะฟันช้างช้างมันก็ร้องอย่างแรงเลยบัดนี้มันกลัวตายพระฤาษีก็ตกใจมีสติระลึกได้บัดนี้โอ้สัตว์ทั้งหลายนี่มันก็กลัวตายเนาะเราก็กลัวตายเหมือนกันอ้าวทำไมจะมาฆ่าสัตว์อย่างนี้วะพอระลึกได้เลยก็เลยวางดาบเลยบัดนี้ไม่เอาแล้วอ่ะวางดาบแล้ววันนี้ก็ไปยืนอยู่ในที่แจ้งกำหนดกสิณฌาน เพ่งกสิณฌานอยู่สักครู่หนึ่งก็เลยได้บรรลุฌานโลกีตามเดิมพอบรรลุฌานโลกีแล้วก็เลยเหาะขึ้นบนอากาศให้โอวาทแก่ชาวเมืองและพระราชาว่าเมื่อตะกี้นั้นข้าพเจ้าหลงไหลด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเกือบได้ทำบาปกรรมมันชั่วช้าลามกบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวแล้วต่อนี้ไปข้าพเจ้าจักไม่ทำอย่างนั้นอีกขอให้พวกท่านทั้งหลายก็จงละเว้นงดเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าแล้วพระฤาษีก็เลยเหาะไปสู่ป่าหิมพานต์เป็นที่พักของตนต่อไป อันที่ยกเรื่องนี้มาแสดงสู่กันฟังนี่แหละเรื่องความเชื่อนี่นะเช่นหมายความว่าพระราชาไปเชื่อเทวดาที่มากระชิบบอกเรื่องบูชายัญเรื่องความยิ่งใหญ่อะไรต่ออะไรนั้นนะพระราชาเนี่ยเชื่อว่าจะได้อย่างนั้นแท้ๆเพราะเทวดามาบอกอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นความจริงอย่างนี้แหละก็เชื่อไปเลยโดยไม่ได้พิจารณาเหตุผลด้วยปัญญาว่าการไปฆ่าสัตว์นั้นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วมันจะไปเป็นมงคลมาแต่ไหนสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ดีๆแล้วจับมันไปฆ่ามันก็กลัวตายอย่างนี้นะเมื่อไปฆ่าสัตว์มากเท่านั้นบาปกรรมมันครอบงำเอาอย่างนี้แล้วอันพระราชานั่นอันบาปที่พระฤาษีทำนั้นมันจะไปอํานวยความสุขความเจริญให้แก่พระราชานั่นจะเป็นไปได้ที่ไหนลองคิดดูแล้ววันนี้การฆ่าสัตว์บูชาเทวดาอินทร์พรหมอย่างนี้นะมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเทวดานั้นก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่ก็รักษาศีล5บริสุทธิ์แล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆนี่เมื่อเว้นจากการทำบาป5อย่างนี้แล้วนะตายแล้วจึงได้ไปเกิดสวรรค์แล้วฉะไหนจะมายินดีกับบุคคลที่ฆ่าสัตว์แล้วเอาเผาไฟบูชาเทวดานั่นเทวดาจะไปยินดีด้วยยังไงอ่ะตั้งแต่เป็นมนุษย์เพื่อนก็ละเว้นแล้วนี่นั่นนี่มันไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรเลย แม้เท้ามหาพรหมยิ่งแล้วใหญ่เลย พรหมนั้นยิ่งเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจมีความเมตตาเอ็นดูสงสารสัตว์โลกหาประมาณมิได้เลยแล้วฉะไหนจะไปยินดีให้คนฆ่าสัตว์มาบูชาแม้แต่พวกเทวดาชั้นต่ำหมู่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพื่อนก็มีศีลแล้วตายแล้วจึงได้เกิดไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำนี้ถ้าไม่มีศีลแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเลยแม้จะเป็นลูกขัดเทวดาก็ตามลูกขัดเทวดาเช่นอย่างคนใช้ของเศรษฐีนั่นคนใช้ของอนาถาบิณฑิกะมหาเศรษฐีนั่นเพื่อนรักษาอุโบสถศีล นี่เพียงครึ่งวันเท่านั้นหนึ่งไม่ยอมรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ยอมรับประทานยาน้ำปานะอะไรพวกนี้แม้แต่เจ็บปวดในท้องอย่างรุนแรงอย่างไรเศรษฐีเอาน้ำปานะไปให้ดื่มบอกว่าไม่ผิดศีลก็ไม่ยอมดื่มตายลงไปก็ยังไปเกิดเป็นลูกขาดเทวดานี่แหละเรื่องอานิสงส์ศีล นี่เมื่อเพื่อนมีจิตเจตนาวิรัติละเว้นการเบียดเบียนสัตว์จะเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้ไปเป็นเทวดาแล้วจะไปยินดีอะไรเรื่องเครื่องเส้นเครื่องบวงสรวงอันนั้นมันเป็นความหลงของมนุษย์ต่างหากที่เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเขาเรียกว่าเชื่องมงายเชื่อปราศจากเหตุผลปราศจากปัญญาเพราะฉะนั้นท่านผู้ได้สดับตรับฟังเรื่องราวดังกล่าวมานี้แล้วควรจำเอาไว้เป็นคติสอนใจของตนเองอย่าให้เป็นคนเชื่อง่ายงมงายเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรต่ออะไรมาแล้วเราต้องกำหนดเอาไปพิจารณาตรีตองในใจให้รู้เรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งพร้อมทั้งเหตุทั้งผลเสียก่อนแต่ถ้าตนพิจารณายังไม่เห็นแจ่มแจ้งได้ก็ต้องไปไถ่ถามท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็จะได้ชี้แจงให้ฟังโดยแจ่มแจ้งจนสิ้นสงสัยว่าเรื่องนั้นน่ะควรเชื่อได้ก็เชื่อไปแบบนี้นะเมื่อเห็นเหตุผลโดยแจ่มแจ้งแล้วถ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่ควรเชื่อไม่เป็นมงคลถ้าผู้ใดเชื่อตามเรื่องอย่างนี้นี่เป็นอัปมงคลคืนทำตามไปนี้ก็จะมีแต่ทางเสื่อมทางเจริญไม่มีก็ไม่เชื่ออย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่เชื่ออย่างงมงายเชื่ออย่างมีเหตุมีผลอันหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าวิตกจริตคนบางคนชอบคิดมากพอจับเรื่องราวอะไรได้เท่านั้นแหละเอาไปวิตกวิจารณ์อยู่นั่นแหละเรื่องที่ไม่ควรคิดก็คิดเรื่องไม่ควรเสียใจก็ไปเสียใจก็คิดมากแล้วมันก็เสียใจมากเรื่องที่ไม่ควรยินดีก็ไปยินดีพออกพอใจวิตกวิจารไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งจิตใจสงบลงไม่ได้เลื่อนลอยไปอยู่นั้นเพราะคิดมากคนวิตกจริตนี่แหละถ้าแก้ไม่ตกก็เลยกลายเป็นวิกลจริตไปหรือว่ากลายเป็นโรคประสาทไปมีอยู่มากมายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะวิตกจริตเนี่ยนะว่าสำคัญมากทุกคนให้เข้าใจไว้เมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาอย่างนี้ก็อย่าไปวิตกวิจารณ์ให้มากเกินประมาณก็เอากำหนดมาพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ปล่อยวางไปเลยถ้าเป็นเรื่องของผู้อื่นก็ยิ่งแล้วไม่ต้องวินิจฉัยให้ยากเรื่องของใครก็ของเราใครทำกรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องไปวิจารเรื่องของคนอื่นให้เสียเวลานี่ก็งดเว้นไปเลยอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของตนอ้าวทำอะไรลงไปแล้วมันผิดหวังแบบนี้มันไม่สมหวังอย่างนี้ ก็มาสอนใจของตัวเองไม่ควรที่จะไปวิตกวิจารให้เกิดความกลุ้มใจอยู่นั้นไปตลอดเวลาอันนั้นท่านเรียกว่าคนขาดปัญญา ถ้าคนมีปัญญาแล้วอย่างนี้เวลาเรื่องอะไรที่มันผิดหวังขึ้นมา เราต้องการอะไรอยากเราทำอะไรอยากให้มันสำเร็จอยากให้มันเป็นไปตามใจหวังแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้แล้วก็สอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหน มันก็จำเป็น แต่เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นเรื่องนี้จึงไม่ควรที่จะไปวิตกวิจารเศร้าโศกเสียใจอะไรหนักหนาถึงวิตกวิจารเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษจะให้มันดีคืนจะให้มันได้สมหวัง ตามที่คิดนึกตึกตองอยู่นั่นก็ไม่มีทางนะเพราะว่าสิ่งใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นมาแล้วเราจะกลับเอาไปปรุงแต่งให้มันดีตามใจหวังไม่ได้เลยอันนี้แหละจึงมันก็จึงเลยไปถึงอนัตตามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดแล้วจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหนตั้งแต่อัตภาพร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นไปตามใจหวังนะใครล่ะจะไปอยากแก่ชราอยากให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะไม่มีใครต้องการเลยแต่แล้วมันก็ไม่ฟังในบังคับไม่ได้เลยถึงการเวลาที่มันจะร่วงโรยมันจะแปรผันมันก็แปรไปตามการเวลาอยู่อย่างนั้น